qëtë përmendi si i mar po ndal aty të vendi ku jemi nda adit po fjall krejt kontaktin i kam shly askë nuk mund ta shumë e sy aty qeshëm e qaj për ty Aida je Aida ki je jo të tua të jem në zdo hap Aida si je pashin juar a do të e shprap Aida letra që ti kam shkruar Lute muzika Aida Po ty un jam në hang Mendi, e më njën në një prak A tjetë e vendi Një dit më vran Tjetërën më njën A ty shkruaj E pangu ti e krejt që kam Me ty ndoj A ty qeshëm Me ty e qaj Aida je yeah.